my body and my mind with you. That's all over now. I did what I had to do. I found another anyhow. Share my body and my mind with you. That's all over now. I did what I had to do. I could see you. Rozpoczynamy dzisiejsze atelier początkiem nowej płyty Lana Del Rey. Tak rozpoczyna się album Ultra Violence, opowieścią o okrutnym świecie, ale świecie pełnym dzikiej, namiętnej, choć nie do końca szczęśliwej miłości. I taki, niczym nieskrępowany, dziki jest świat atelier, przynajmniej taką mam nadzieję, że tak go czujecie i tak go słyszycie. Nie inaczej będzie w te wakacje. W ubiegłym tygodniu podsumowaliśmy pierwsze półrocze 2014 naszym wyborem ulubionych płyt tych 6 miesięcy. Teraz niczym Lana w tej piosence czujemy się młodzi, wolni i niczym nieskrępowani i przez najbliższe 2 miesiące będziemy słuchać muzyki przede wszystkim dla swojej przyjemności, niekoniecznie ścigając się z nowościami i niekoniecznie trzymając rękę na pulsie. Zatem przed nami pierwsze z takich trochę leniwych, z pewnością hedonistycznych wydań tej audycji. Zapraszam do godziny 6. Anna Gacek. Już podczas pierwszego przesłuchania Ultraviolence, nowej płyty Lana Del Rey, wiedziałam, że przyjdzie taka audycja, kiedy połączę jej piosenki z muzyką niezwykłą zupełnie, jaką Angelo Badalamenti skomponował do niezapomnianego serialu Davida Lyncha Miasteczko Twin Peaks. Minęło już tyle lat od premiery tej produkcji. Tyle się wydarzyło w gatunku, jakim są seriale. Chyba wtedy nikt nie mógł nawet przypuszczać, że dzisiaj będą dziełami stawianymi czasem wręcz na równi z sztuką filmową, po prostu taką kinową, bo to, co dzisiaj dzieje się, jeśli chodzi i o grę aktorską, i o scenariusze, i o to, na ile sobie pozwalają twórcy seriali, no to rzeczywiście niezwykle inspiruje, a przede wszystkim wciąż zaskakuje, że ten gatunek tak się odrodził, albo inaczej, w ogóle poszedł w takim kierunku i dał nam tyle niezapomnianych wrażeń. Ale dla mnie Miasteczko Twin Peaks już chyba zawsze będzie numerem jeden, jeśli chodzi o seriale. Chociaż mówię to ze wspomnieniami, które są już tak wyblakłe, że aż zamazane w jedną, nie do końca pełną konturów całość. Oglądałam ten serial tylko raz, jako dziecko. I kiedy już jako dorosła całkiem osoba postanowiłam wreszcie go sobie przypomnieć, po pierwszym odcinku dopadł mnie atak takiego strachu, że więcej nie wróciłam i leży sobie to pudełeczko gdzieś na mojej półce. I tylko na nie spoglądam od czasu do czasu, ale nie potrafię się odważyć i oglądać tego dalej. Coś poruszył we mnie David Lynch i wtedy jako dziecko, jeszcze nie do końca definiując pojęcia dobra i zła, przekonał mnie, że istnieją gdzieś wokół nas jakieś magiczne, nie do końca zrozumiałe i z pewnością niedobre moce i to zło czai się wszędzie i atakuje z najmniej oczekiwanych pozycji. Pamiętam, kiedy po tym, jak właśnie mówiłam wam o tym, że zobaczyłam sobie już w dorosłym życiu jeden odcinek, wychodziłam gdzieś wieczorem, byłam umówiona na spotkanie. Wokół mojego domu rośnie sporo drzew. Kiedy szłam tą letnią nocą i one zaczęły szumieć, to długo się nie zastanawiałam, wróciłam do domu, zadzwoniłam po kogoś, żeby przyszedł po mnie i żebyśmy wyszli razem, ponieważ boję się drzew. Więc sami rozumiecie, że Twin Peaks pozostanie gdzieś w mojej sferze wspomnień z dzieciństwa, ale muzyka to jest inna historia. Uwielbiam wracać do tej ścieżki dźwiękowej i z pewnością w dzisiejszym atelier jeszcze nie raz muzykę Angelo Badalamenti usłyszymy. mój ukochany utwór na nowej płycie Lick Kelly to pierwszy, ale znam kogoś, kto szczególnie umiłował sobie ostatni i to właśnie tego słuchaliśmy, Sleeping Alone. Tak zamyka swoją trzecią, pełną takich właśnie smutków, płytę szwedzka wokalistka, album I Never Learn. Przy okazji, bo Lick Kelly często się tam pojawia, a was to zawsze ogromnie cieszy, facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, tam toczy się wizualne życie radiowej audycji, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, no prawie, ale prowadząca jest znana z tego, że wrzuca wpisy o różnych dziwnych porach, więc dołączajcie, komentujcie, jeśli macie ochotę napisać, jak bawiliście się na festiwalu, oczywiście koniecznie dajcie znać. Ja ominęłam festiwalowe wrażenia, te przynajmniej openerowe w tym roku, ale jest jeden zespół, którego w tym tygodniu zobaczyć po prostu nie mogłam nie zobaczyć. Podwójna negacja, to zawsze jest podstępne. Ale postanowiłam, że skoro nie na festiwalu, to musi to być w klubie. I nie zapomniałam, bo wiem, jacy są świetni na żywo, ale nie spodziewałam się, że zrobią na mnie aż takie wrażenie. No, oszalałam po prostu. Nie ma co tutaj szukać innych, ładniejszych może słów. Oszalałam zupełnie na punkcie The Afghan Weeks. W tych najmocniejszych wspomnieniach, jakie mam z ich berlińskiego koncertu, wyjątkowo mocno gra mi ta poruszająca, liryczna, niezwykle smutna, no taka po prostu chwytająca za serce. To był jeden z nielicznych tak cichych i spokojnych momentów tego naprawdę głośnego, rockowego koncertu. Piękna wersja When We Two Parted. We'll be right back. When We Two Parted, jeden z, o, jak wielu, momentów na świetnej płycie The Afghan Whigs. To pewnie jest album, który uchodzi za ich największe osiągnięcie, płyta Gentleman z 1993 roku. Wracali na tym koncercie do swoich klasycznych nagrań, ale nie zapomnieli też o tej najnowszej płycie Due to the Beast. Te piosenki świetnie brzmią na żywo, świetnie się łączą z ich całym materiałem. Aż trudno uwierzyć, że te płyty, ostatnią w tamtym życiu Whigs i tę nową, dzieli aż 16 lat. Koncert niezwykle głośny i taki, jak zapomniałam, albo zdarzyło mi się już trochę zapominać, jakie potrafią być koncerty, kiedy na scenie w roli głównej są gitary, które generują ten boski hałas. Przez chwilę mi się układało to w słowo chaos, ale nie, to nie był chaotyczny koncert. Tam wszystko jest dokładnie ułożone, wymyślone, chociaż był to trochę dziwny koncert, jeśli chodzi o wszystkie moje doświadczenia sceniczne z Gregiem Dulim, a także o te starty butlegów, jakie posiadam, bo w Berlinie był wyjątkowo małomówny. Wręcz miałam wrażenie, że wyszedł na scenę zły, że coś tam się wydarzyło i dopiero jak rozkręcał się koncert, rozkręcił się i on. Ale wszystko zmierzało do finału, który mógł być tylko jedną piosenką. Kiedy zeszli ze sceny, kiedy zagrali ostatni utwór i nie było Faded, no to wiedziałam, że ten koncert jeszcze się nie skończył. Alex Turner, wokalista Arctic Monkeys, zapytany przeze mnie, dlaczego chociaż mają tyle nowych płyt, kolejnych płyt, wciąż kończą swoje koncerty utworem 505, który zamykał ich drugi album, powiedział mi, że bo czeka, aż nagrają lepszy finał koncertów, lepszy finał płyty. I trochę tak, zdaje się, jest też z muzyką Afghan Whigs. Póki nie znajdzie się coś, co jest dla niego piękniejszym finałem, tak długo możemy być spokojni, że na koncertach zawsze w długiej, poprzedzonej jakimś intro, najczęściej inną piosenką innego wykonawcy wersji, znajdzie się miejsce dla Faded. Faded, finał płyty Black Love, The Afghan Weeks, 96 rok i finał ich berlińskiego koncertu. Kiedy już zakończył swoje wokalne obowiązki, Greg Dulli odwrócił się do swoich kolegów z zespołu, spojrzeli na siebie i popłynęli w Faded, uśmiechnięci, szczęśliwi. Nie, żebym potrzebowała jakiegoś dowodu, bo doskonale o tym wiem, ale Dulli naprawdę kocha to, co robi i kocha być na scenie, uwielbia grać koncerty i to widać, to słychać. We wspaniałej formie ta rozgrzewka niczego sobie, wielka amerykańska trasa, która już za nimi, bo ten miesiąc spędzają w Europie, już ich na tyle właśnie rozgrzała, że teraz to już jest kawał świetnego grania. Ktoś powiedział mi, że po tym koncercie poszerzył swoją listę koncertów życia do 4 i to jest właśnie ta 4. Wspaniały, wspaniały występ. I to, co zaskoczyło mnie szczególnie, bo niestety wbrew sobie podglądałam trochę playlisty poprzednich koncertów, setlisty właściwie poprzednich koncertów Afghan Weeks i wiedziałam, czego się spodziewać, to jednak chyba nie spodziewałam się, jak spodoba mi się w tej nowej wersji piosenka z repertuaru The Twilight Singers, czyli innego zespołu Dooleyego, bo jeden taki przemyt mają w tej setliście, a tymczasem okazało się, że i ja, i moja przyjaciółka następnego dnia wymieniłyśmy się SMS-ami. Cały dzień słucham dzisiaj On the Corner. told me the day that you show me your face, we'd be in trouble for a long time. I can't wait to afraid of nothing. Płyta, której w ostatnich tygodniach nie może zabraknąć w atelier, Sharon Van Etten, jej czwarty album Are We There. Chwilowo jestem zakochana w piosence numer 1, Afraid of Nothing. To kolejny po numerze 3 i po numerze 6 mój faworyt z tego albumu, a sprawa wydaje się co najmniej rozwojowa i myślę, że jeszcze dzisiaj spróbujemy znaleźć naszą kolejną ukochaną piosenkę na tej płycie. I kiedy słuchałam tych utworów Sharon, a robię to właściwie codziennie, pomyślałam o innej troublemaker, dziewczynie, która kiedy już pakuje się w te kłopoty, to przynajmniej później jest tego trochę świetnej muzyki. Taka jest płyta, po którą w atelier sięgaliśmy nieczęsto. Być może dlatego, że jest jedną z takich moich płyt. Jest trochę takich albumów, które trzymam raczej dla siebie niż dla was, moi kochani słuchacze. Ale ponieważ zbliża się czas premiery nowej muzyki Marianne Faithfull, bo wrzesień przyniesie jej nową płytę, no to czas poprzypominać sobie jej nierówną, przyznaję, ale momentami znakomitą dyskografię. Dzisiaj z albumu Vagabond Ways. Do you remember me? Do you remember?

I had my first baby at 14. And yes, I guess I do have vagabond ways. Yes, I guess I do have vagabond ways. Oh, doctor, please. Oh, doctor, please. I think you've made a mistake. I'm fine and I don't need people. You don't understand all my choices. But yes, I guess I do have vagabond ways. Yes, I guess I do have vagabond ways. Please don't lock me up. Please let me stay free. If you let me go, I promise I'll never come back. I'll take a ship across the sea. I'm young and poor, and yes, I'm afraid, but I'll stay myself and keep my vagabond away. It was a long time ago. They took her child away and she was sterilized. She died of the drink and the drugs. And yes, I guess she kept those vagabond ways. Yes, I guess she kept those vagabond ways. Yes, I guess she kept those vagabond ways. Dwa razy z płyty Vagabond Ways, przed chwilą nagranie tytułowe, a wcześniej File It Under Fun from the Past. Płyta Marianne Faithfull z 1999 roku, do której jeszcze dziś w atelier wrócimy. Zresztą tak myślę, że przez wakacje jej piosenki w oczekiwaniu na jej nowy album będą nam towarzyszyć. I jeszcze jeden niezwykły głos, który swoje życie, w tym wypadku niestety krótkie, ale też pełne tragicznych zdarzeń, szczęśliwie dla nas słuchaczy, chociaż nikomu takiego życia życzyć nie należy, przekuł w kilka przepięknych piosenek z sesji dla stacji BBC. Amy Winehouse. Down. shine, and the memories they mark my mind. Love, it is a fairy sign over futile odds and laughed at by the gods. And now the final frame, love is a losing. Heartbreak. And my head keeps spinning, can't stop having these visions. I gotta keep.